od lat zaczynam czuć przedziwny stan. To wciąga, wciąga, rozprzestrzenia się zwarcie centralne, niepowtarzalne. Żyła konie. Mogę wszystko, Bóg wszędzie kat. Wszechogarniająca siła, to proste tak. I nawet nie wiesz, że ty też to masz. Jeżeli zechcesz, możesz zabijać śmiechem świat. Żyła w głowie krew, w ustach gorączki żar. Śmiech to diabli wiatr, to spełnienia smak. Czujesz jak rozrywa kark. Rozrywa kark.